هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. مسلماناني بريزو سنجين خوشحال وبختورين بيتان دقينوا بو بيشكش كردني القيس يم لزنزيري هل بجاردن ودنگدان لديدگاي قرآن وفرمودا. لێرەوا وازمان هینا ئەوانەی کەوا ڕاو بۆ چوونیان وایە کەوا بەشداریکردنی ئەو لایەن و کەسانەی کە پاشگری ئیسلامیان بەخۆیانەوە لکاندووە دروست و ڕێگا پێدراوە و یان پێویستیەکی شەرعیە. جا بەڵگەکانمان هەندێک خستە ڕوو و هەڵیشمان وەشاننەوە. ئەو جارە خاڵی سێیەم کە بەڵگەی پێدەینەوە دەڵێن هاوپەیمانی بۆ پشتگیری چەوساوان و ستەم لێکراوانی لێ دەکەوێتەوە کە پێغەمبەری خوای عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەوەی کردووە. دەڵێن پێغەمبەری خوای عەلەیهی سەڵات و سەلام لە پێش هاتنی ئیسلام و پێغەمبەرایەتی بەشداری کردووە لە حلف الفضول، واتە هاوپەیمانیەتی فضول کە لە ماڵی عەبدوڵڵای کوڕی جدعاندا هەندێک لە قوڕەیشیەکان کۆبوونەوە و ڕێککەوتن لەسەر پشتگیریکردنی ستەم لێکراوان و وەرگرتنەوەی مافەکانیان، کە دەڵێن پێغەمبەریش عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووی لە دوای ئەوەی بووە پێغەمبەر ئەگەر لە ئیسلامدا بۆی بانگ بکرێم وەڵام دەدەمەوە، واتە بەشداری دەکەم. ئەوەشیان پێشەوا ئەلبەیهەقی لە سونەن الکوبرای لە جلدی شەشەم لاپەڕە 367 هێناویەتی. جا هەڕوەشاننەوەی ئەوەش بەوەی دەبێ کە دەڵێن ئەو پشتگیریە دەبێ بە جوێرەی یاساکانی شەریعەتی ئیسلام بێت و دیاریکردنی ئەو بێت. ئایا چێ ستەم لێکراوە؟ چێ ستەم کارە؟ و ئەوانەی ئایا لە پەرلەماندا بەشداری دەکەن لایەنەکانی دژ بە ئیسلام و وعلمانیەکان بە جوێرەی بیرو بڕوای خۆیان پێناسەی ستەم لێکراو ستەم کار دەکەن بە جیاواز لە بیرکردنەوەی موسڵمانان؟ هەندێک جار هەیە لەلای ئەوان ئیسلام ستەم کارە و مافەکانی خەڵکی خواردووە. ئەو جۆرە هاوپەیمانەتیانە بەسەر بەخۆیی و لە دەرەوەی پەرلەمان باشتر و چاکتر ئەنجام دەدرێت و مانای ئەوە نەبووە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام زانایان دەفەرمون بەشداری کردبێتن و بکاتن لە کار و ئیشێکی کە دابەزین لە عەقیدە و بیر و بڕوا و خاڵە سەرەکیەکانی ئیسلام و ئاینی ئیسلامی تێدا بوو بێت، حاشا لە پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات و سەلام کە کاری ئەوهای بیر لێ کردبیتەوە و یان بۆی چووبێ و یان وای گوتبێت. و خاڵی چوارەم کە بەڵگەی پێدەینەوە دەڵێن پەیڕەوی کردن لە هەندێک بنەمای شەرعی ڕێگا دەدات بەو کارەی کە بەشدار بین لە هەڵبژاردن و دەنگدان و چوونە نێو پەرلەمان، و دەڵێن جاری ژوێیە بەڵکو پێویستی دەکات. بنەمای یەکەم کە بەکاری دەینن لە قاعیدە فیقهی و شەرعیەکان دەرێن الاصل فی الاشیاء الاباحه. هەندێکیان دەڵێن ئێمە پێمان وایە ئەوە هیچ بەڵگەیەکی سەد لە سەتی براوە نەهاتووە کە قەدەغەی ئەو کاری بکا. جا دەژڕێن بنەڕەت لە شتەکان ڕێگا پێدانە. دەڵێن لەبەر ئەوەیە ئێمە کە بەشداری دەکەین کەواتە ڕێگا پێدراوە و لەسەر ئەسڵی خۆی ماوەتەوە. هەڵوەشاننەوەی ئەو بەڵگە هێنانەوەشیان بەوەی دەبێت دەڵێن چەندین بەڵگە هێندراوەتەوە لەسەر قەدەغەبوونی بەشداری کردن لە هەڵبژاردن و کە لە داهاتوو بە پشتیوانی خوای پەروەردیگار لە بۆچوون و ڕای دووەم کە قەدەغەی دەکەن و بە حەرامی دادەنێن دەیخەینە بەرگوێسکەتان و دەیخەینە ڕوو، کە بەڵگەکان ئەگەر براوە و قەتعیش نەبن هەر هەموویان خۆ هەموو جار مەرج نییە. بەڵگە فیقیەکان جاروەیە ظەننیشن هەر بە بەڵگە دەهێندرێنەوە و ئەوەی ناگرتەوە کە بڵێین ئەسڵ و بنەڕەتدا تێیدا ڕێگا پێدانە. و بەڵگەیەکی در بەڵگەی مەسلحەی دەینەوە، دەڵێن مەسلحەتی شەرعی و لەوەیدایە یان مەسلحەی مورسەلەی تێدایە. ئەوانەی کەوا دەڵێن لە سەرەتاوە بە دڵنیاییەوە دیارە پێیان وایە کەوا بەڵگەی قورئان و فەرموودەیی و ئیجماع و کۆدەنجیان لەدەست نییە و لە قیاسیان پێنەکراوە و ناکرێ، لەبەرەیە هانادەینە بەر ئەو بنەمایە فقهیەی کە دەڵێن بەڵگەی مەسالح المرسەلەی بەکاردەینین ئەو کاتی دلين جلب المصالح ودفع المساف مفاسد بكاردينين واتهيناني برجوان ديكان ورد كردنوي خراب يكان دلين بجداري كردن لهل بجاردنو تونن او برلمان چند چاكو برجوان ديشي پيدابين دبيتنو دابيني دكات بو بانگوازي گشت مسلمانان هندگ لو برجوان دياني اوان ديرينو پیل سردادگرن اویه یکم دلین راگیاندنی حکم اسلام لباس و بابتکانو رد کردنو و رخنگرتن لیاساکانی پیچوانی اسلامو بیانو برینی اندامکانو حجه لسر کردنیان لرگای پرلمانو دبید دو دلین پیشکش کردنی پروش یاساکان کدبن مایی گورینی یاساکانی دش با اسلامو شریعتی خوا که او فرمان بچاکه و ریگریه لخراپه دلین او برجواندیشی پیدا بینده به دست بربونی حصانه و پرستنی اندامکانی پرلمان بو بانگوازی. چوارم دلین بانگ کردنی ده سلات داران و وزیرکانی که پیشچوانه اسلام و مسلمانان دکن بو نیو پرلمان و متمانه لیسن نو و لیپرسی نوی هم. حلوشان نوی او بلگه هنانوش بو خالانه ده به واتا سرتا او خالو بلگه هنانو ده به بدریشتر لوانی تر رونی بکینو و باسی لیو بکین لو چند خالای ده سرتا پیناسی چی کرتو پختو بلگایتی مصلحی ده بی بکین ولپاشان هنانوی و تی هندیگ لزانانو او جار خالی چی تری شروشان نوی خال بخالی او برجواندیانی هندراوتو سرتا بابزانین مصلحو بلگایتی آی حجه یعن نا لا دیدگای قرآن و فرموده و تی زنانه و بینینه و مصلحه لزمانوانی زراوه ده دتوانین و پیناسی بکنیم برین مصلحه لزمانوانی ده تاکی مصالیح و لصلاح یوی هاتیه که پیچوانی فساد و خراپه و تا چاکایتی و دجوه با پیچوانه یا لگر خراپه لالقاموس المحیط او و پیناسه کراوه مصلحه لزاره و ده باوی ده گوتره برجواندی و چاکه برچاو کردنی شایدی شرعی خواه بای ده بش ده بید ده توانیم بلین با سه بش یکم اوی شرع شایدی بچسپندن و رچاو کردنی داوه دوم اوی شرع شایدی پوچل کردنو و رد کردنوی داوه سیم اوی شرع نرچاوی کردو و نپوچلی کردو تاوه که زنان ناوی دبن به مصالح المرسلو هندگ ناوی تریشیان بوه ناوه که پیناسی مصالح المرسلو اویه لزاره و ده وات برجواندی و چاککانی رها و رچاو کراوه نه رچاو کراوه و نه چاو پوچالش کرایته و رد کراوه تو آیا بلگه مصالح مرسلو حجه یا نه زنان راجی آوازن لویه و هندگ چیان دلین بلگه برهایی و او رای پیشوان مالکو هندگ لشافعی کانیشا و هندش یاندلین بلگنیو با بلگه داناندرید او رای پیشوان الباقلانیو ابن الحاجب و آمودیو ابن قدامیو و هندش یاندلین بمرج مصلحه بله بلگیو اگر مرجکانی لیبیت جه اویش که بگونجید لگر بنارتش کلیو اصلی چی کلی و لگر بنارت شرعی کانی ترده تیک نجیره تو و باب نرده چی بشیتی و جزئیش او رای پیشوا شافعی و هلبجاردی پیشوا ابن برهانی بغدادی که بسی مرجان دلین مصالح المرسله بلگه یکم ضروری بید لپین ضرورتکان دوم دلین مصلحه که گشتی بیتو هموی و کلی بید تاکو سودکی همو مسلمانان بگریته و سیم درین مصالح مرسله که دبی براو و قطعی بید او رای زوربه زنانی اصولی فقه جالی رو بابین سر اوی هنانوی و تی هندگ لزنان آیا مصلحه و مفسده چکه تی کاری پیدکره و رچاو دکره و لپاشانکه تی درواندره و کنجی دبیتا بلگی اوی که بلگی پیوه بهندره تا سرتا پیشوا شاطبی او زنانی لزانه درباره اصول الفقه رحمت خواهی لبی گتویتی المصالح المجتلب شرعا والمفاسد المستدفع انما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الاخرى لا من حيث اهواء النفوس في جلب مصالحها العادية او درء مفاسدها العادية لكتاب الموافقات جلد دولة فرسي وحفت دفرمه برجواندی و چاککانی بشرع هندراون و خراپکانی ردکراون تواو پال نراون تنها لروی اواو رچاو دکرین که جیانی دنیا هر دوشین نوا لپیناو جیانی دواییو و جیان کیتر که جیانی قیامتا نک لروی هواو هواسو درون یکانو هینانوی برجواندی یکانو نریتکانو اوشت چاکو یان اوشت خراپا اوانا حسابی بو نکره که حتی نبی بجیره هوا و حس و مصلحتی خود لیچی بده و دبی بجیره اوی دنیا لپیناو قیامت دابندره بر جواندیکان اوها بهیندره تو و خراپکان اوها رد بکره تو ولپاشان ابن تیمی رحمتی خواهی لیبی لمجموع الفتاوه جلدی بیستم لپر پنزاوشت فرمویتی فاقوام قد ينظرون الى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وان تضمن سيئات عظيمه تفرمي خلقان كاوانا جيغاي اوينين قسوشتيان ليور بجيري رواني تيان شتا تشاكا كان اويان بسنت كرديا لانا باشيا كان بسر لانا كيتردا اجر خرافي جوره تريشي لي كوتبيتوا اول شريعه درت كلاويا ويان فرمويتي هل مجموع فتاوي جلدي شواردهم لابرت شوارسط وحفتا وشاش إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شيء من المصلحة ضلي بيقمان براستي شركها وبشي وقسكردن لسرخواي ببيع المزانستي وقناه تاوان كانوا بدروشتي أوي بأشكراو پنهان وظلم استم هيچ يقلوانا هيج مصلحة برجوان ديشي تيدانيو نابي بكرين ولپاشان لشوینه چی ترده لمجموع فتاواکی فرمویتی للاپره چوارست و حفته و حفت جلدی چوارده هم ان المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منها شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون دفرمي براستي أو حرام كراواني كلا شرع إسلام دا ببرايوي حرام كراونو هج ريقام بين دراوا نلبو ضرورات ونلبو غير ضرورات وكو شركوها وبشي وقناهو داوين بيسي وقسا كردن لسر خواي ببيع المزانستي وظلم استميروتي صد لصد كأو چوارا هر چواريان لو آياتي خويند مانواتي دا باس كراوا خواي پروردگار حرامي كردية فواحش ما ظهر منها وما بطن قناها كانوا وبغيواتا ظلم استمو بنا حق وشرك كردن بو خواي پروردگارو قسا كردن لسر خواي ببيع المزانستي فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط لا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في سورة مكية تفرمي براستي وصد لصد أو شتاني خوا حرامي كردية كلهم شريعة كان حرامي كردية وخوا بيغمبراني لو بيناوي ناردوا عليهم الصلاة والسلام وحلال نكرا وريقا ندرا وهيچيان لهيچيق لحال وباركان هر أوش أوي دقيني كالسورة مكية كان أو دابا زيندراوا كواتا أو شتانا حرام كراون لهمو ياسا وشريعة كاني خوا وحرام كردنيان براوتا وهمو بيغمبران يقدنق بوينة لسريان عليهم الصلاة والسلام جاء بحالك لحالكان بهج نوعيك لجوركان ريقا بيدرا ونبوا كواتا شون دكري أوا بقبيتا باساو لبو أوي توجبون بشركوها وبشي ودانان بياساي دش بإسلامو ودابزين لعقيدة وبيرو برواو وقناه تاوان كانوا ولا خرابية كاني هالبجاردين تيقلبوني نيروميو فسادو پاره صرف کردنی چی برهای زور و زورگ لگناه و تاوان کانی تریشی کلی دکویت و تعصب و دمارجیری و اوان هر هموی لسری تابنی دیاره ببرجواندی و قازانش حساب نکرین لروانگی اسلام و تاو بنما شرعی با جیب جیب کری و کوزانان رونیان کرده و لپاشن دبی آگاداری او بنمایش بین درء المفاسد اولا من جلب المنافع یا مصالح کە لادانی خراپیەکان لە پێشتر لەهێنانی سوود و باشیەکان ئەوەش یان دەبێت ڕەچاو بکرێت کە زانایان فەرمویانە بەمانای ئەوەی کەوا مەفسەدەی شرک و هاوبەشی و دابەزین لە عەقیدە و بیروبڕوا و گوناهی تێکەڵی نێرومێ و مۆسیقا ژەندن و پارە زۆر سەرفکردن و تەعەسوبکردن و خەڵک ئازار و ئەزیەتدان و وەتانە و تەشەرە لە خەڵک گرتن و کۆمەڵێک لە شتەکانی تری کە لە ئەنجامی خۆهەڵبژاردن و دەنگدان و چوونە ناو پەرلەمان دەکەوێتەوە ئەوانە هەر هەموان مەفاسید و خراپەی سەد لە سەتن و ڕۆنکراون لە شەریعەتی ئیسلامدا جالادانی ئەو مەفسەدانە ئەولاترێت لەوەی ئەگەر بەرژەوەندیەکی کەمیان زۆر دابین ببێتن بە چوونە ناو پەرلەمان و خۆهەڵبژاردن چونکە خۆ هەموو کارێکی حەرامکراویش هەندێک لە بەرژەوەندی و سوودی جاروەیە تێدا دەبی ئەگەر مەگەر شرک و کوفر بی ئەگەر نا ئارەق کە حەرامکراوە خوا باسی منفعت و سودی کەمی دەکا بەس دەڵێ گوناه و تاوانەکەی ئارەق و قوماری زیاترە لەبەرەوەی چونکە گوناهەکانی و خراپەکانی گەورەترە مەزنترە لە بەرژەوەندیەکان حەرام کراوە و نابێت خونیکەون جا لە پاشان ئەگەر تەمەشا بکەین ئیبن النەجار ڕەحمەتی خوای لێبێ گوتوویەتی الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة لبرتوشي شرح الكوكب المنير جلدي چوارم لابرت شوارستو چلو حفت أو زانا بريزة دفرمي أگر كارو إيشي كتنيوان خراپو لاداني خراپي وهناني چاكو باشي لاداني خراپيكي أو لاترو لپیشترا لهناني چاكي ومصلحتكي ولباشان عزي كري عبد السلام رحمتي خواي ليبي قتويتي إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله فيهما لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما حرمهما الله لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوها وأما منفعة الميسر فبما يأخذه القامر من المقمور لقواعد الأحكام في مصالح الأنام برتوك كي خوي جلدي يقلع براش توسي ويقتوى واعتدلي أجر برجوان ديكانو وخرابو مفسدكان بيكوهات نكوبونوا أجر تواني من تاتيكان بدست بينينو خرابيكان جلاب دين ئەوەی دەکەین بە جوێرەی فەرمانی خوای پەروەردیگار کە دەربارەیان دەفەرمێ بە پێی تواناتان خواپەرستی بکەن واتەوەندی لە تواناتاندایە وا بکەن ئەگەر لە تواناتاندا بوو دەڵێ خۆ ئەگەر نەمانتوانی مەفسەدەکەی ڕەتکەینەوە و بەرژەوەندیەکەش بێنین و دابینی بکەین ئەگەر زانیمان مەفسەدەکە و خراپیەکە مەزن و گەورەتر بوو لە مەسلحە و چاچیەکەی ئەوە ئەو کاتەی دەبێ مەفسەدە و خراپیەکەی وەلا بنین و حیساب بۆ ئەوەی نەکەین و گوێ بەوەی نەدەین کە مەسلحەت و بەرژەوەندیەکەمان لەدەست دەچێ دەڵێ چونکە خوای تەعالە فەرموویەتی لەو ئایەتەی پرسیارت لێ دەکەن ئەی محەممەد عەلەیهی سەلاو و سەلام دەربارەی ئارەق و قومار پێیان بڵێ گوناه و تاوانی مەزنی تێدایە وسود كلشي هي بو خلشي بلام گناه تاوانكي و خراپيكي مزنتر لسود كلككيان كواتل بروي خواي پروردگار هر دو شي حرام كردن آرقو قمار چونك خراپيكيان مزنو گورتر بو لسود كلككو قازانجكيان قازانجي آرقي تنها تجارتو پارا پي پيدا كردنكي قازانجا بلام هموشتكاني تري خراپيا و قازانجي قماريش ئەوەی کەوا بە قومار دەستی دەکەوێت لەو کەسەی کە لێی دەباتەوە لە قومارەکەی ئەوە قازانجی پارەی و دنیای دەکا بەس ماڵی کەسێکی وێران کردیە و حەرامێکی گەورەی کردووە کەواتە لەوانە بەڕێزان و خۆشەویستان زۆر بە جوانی و ڕێک و پێچی لەوتەی زانایان بۆمان دەرکەوت کەوا ئەو بەرژەوەندیەی لإسلام دا إسلام ببرجوان دي دادنيتن ديارة دبيت تمشا بكري ورشاو بكري راس دا بلان بو مرزي مفسده چي قوري لينا كويتوا اگر مفسده وخرابه يك لگر مصلحة وبرجوان دي چي كتن بران بريك دبيت اما خرابه كي رد كي نواه تالتوانا من داده بي او جار مصلحة كي نمانه وجوه پينا دين و اگر هر دوك من پيدا بين بو خرابه من پيرد بو و مصلحة من پيدا بين بو او چاکا اگر نا دبی خراب کی رد کینه ول پیشتره لوی کوا چاک کی پیوا دابین بکین و راست له مو حرام تاوان شیش زګل شرکوا او بشی او کفر اوانی تر هر همیان ریجیک لبرجوندی او قازان جی هند کسو لاینو شتی تی دا و کو ای ارق کو قمارکی ک گوتمن بلې چونه ناو هل بجاردنو و دنگدانو و چونه پرلمانیش هند یک رنگ برجوندی او قازان جی کمی جزئی لید کویتو بلم مفسده چی گورت توش دبه کوا شرک جاروه کفره گناه گورکان پنا بخوای رب العالمین نابه اتوبی کی بلکو مفسده کی دبی رد کیا و کزانان فرمیانو و بنمایکان او هاجه بجه دبی و دهین دریتوا نگ بوی کوا او خلکان و دلینو وادکن جا خراپکان دتوانین بلین اگر تنها بنمونه هندی چیان بینینه و با برجویت که ایوی برریز که و خلیس کانکان و زیانکانی بشداری کردن لهر بجاردن او چاک چاک دیزانین که و ریگاد راونیه و لبروی شرک و کفری لیده کویت و پناه بخوای رب العالمین و کنابه به هیچ نوع شوازه چی هیچ شتیک بکره بل ریگای شرک و کفری و اگر برجواندی و قازانزی چی شیه بیتن والله اعلم و برجواندی و چاکی راگیاندنی حکم شرعی کاتی کوا اوانه دیلین اندام پرلمانه کان بله راست رنگا هندک شتی کمیان لوی و پیکراو و دکری یعنی که گتراو لدانش نکان بلام هیچیان ناگات اوی کوا او شرک و کفریی که توشیان دبی دانه نان با دیموکراسیت و علمانیت و یاسای دست کردکانی دش با اسلام و یاسای کانی خوای پروردگارو و واسه نان لحکم و یاسای کانی خوای پروردگارو سویند خواردن با پاراستنی او یاسای نی دش با اسلام و خوای پروردگارو و اوانا دبی وازیلی بهندره چون که او شرک و کفر و گناه گورانی پیدا بین دبی حتی استاج نبیستراو هر کسو لاینشی باو حال و ریگای چوی تناو پرلمان کانیش نیتوانی شرک و کفر کان بن برب کاو نیهیلی و رتی کاتو بتواوتی تناند نیان تانی ریباو سوکانیش رد بکنو بلکو تنها توانی تیانجار و بار قصی لهند یک باسو بابتو شتکان بکن نیان توانی رشی کنو و نیهیلنو بیگورن کواته چونه ناو او پروسه و بدل نیایی و اویلی نا کویته و او بنمای شرعیانی بو جیب جیب بیو و ریگا بدریتن کواته خون و خیالا لو ریگای مسلمان بتواند حکمی خواب چسبینه تو و حکمی شیطانو پیرکانی نهیلیتو رشکاتو و لپاشان برجواندی چاکی پیشکش کردنی پروژه یاساکانی که ببنه مایه گورینی یاساکانی پیچوانه و دش بشرعی خوا اوانش نکره و نکره آسان لبروی چون که او کارش تنها خیال پلاو تاکو استاله هیچ ولاتو شوینه نتواند راو کاری چی برچاو دیار لیاسای دیارکان بکریتنو روب داتنو یاسای دش به اسلام نمینه و یاسای که اسلامی شرعی لذی زیجیر بکره لاغری هات نزی او کارش اندام کان توشی او خرابیانه دبن پیش اوی او کار انجام بدن یکم دبی دنجی کوب کنه و با پروژه یاسای کان که و پیش کش دکن بدوی دابگرینو بلای علمانی و کسکانی تر کلنا و پرلمانن او جار او دنگ کوب کنو و بیان هین سرخط و ریگا پیش جیریان لیه بکره. دوام اوی لیده که و تو دبه دان بنین بو کارو یاسانی تعاملو هرسو کود کردن لگر یان که اوش یان خراپه چی ترو بجویره یاسای اسلام سنوردارە تعامل کردن لەگەر کافر و بێبڕوا و ئەوانەی دش بەدینن دەبێ بە جوێرەی شەرعی بی و لە پاشان لەگەڵ ئەوەشدا ئەوەی لێ دەکەوێتەوە لە ئەگەری گۆڕینی یاسایەکەش و ئەو سیستەما بە دیاری دیارە مافی ئەداتە ئەوانەی کەوە دەنگەکەی پێدەدەن و کۆبکەنەوە لەگەڵی دابن ئەوانی تریش خەڵکێک لە ئەلمانی و خەڵکەکانی تر لە دیشی بوەستنەوە ئەوانیش ئەو مافەیان پێدەدرێ کەوە بێشەرعی و کوفریەکانیان بڕێنەوە و بگۆڕن و لێنەگەڕێن و کوفری و بێشەرعیەکانیش بگۆڕدرێ و لە پاشان لە وڵاتانەی سیستەمی ئەلمانیەتی کە لێ بەرقرارە و لە پاشان دان بە یاساکانی دەندرێتن و تۆ داندنەی بە ئەلمانیەتەکەت و ئیوان و چەسپاندنی ئەو یاسایە لە پاشەنجینێ تەنها بەدەست پەرلەمانەکەش نییە دیارە سەرۆک هەیە لە وڵاتەکان ئەوانیش یاسایەکێ و دەبێت ئەو بچی واژووی بکاو ئەو جار لە پاشانەکە ئایەڕەتی دەکاتەوە یان واژووی دەکاتن و یان هەندێک بڕیاری ناشەرعی و بێشەرعی و کوفری و شرکی هەیە هەر ئەو دەتوانی بڕیاری بداو و جێبەجێشی بکا لەسەر خەڵکەکەی کەواتە ئەو بەرژەوەندیەش مسۆگەر نییە و تەنها خەیاڵە و ئومێدە زۆر جاران نەهاتی تەجێ و ناشێتە جێ تەنها قسەیەکە خاوەنی ئەو بۆچوون و نەدەیکەن و بە بیان و دەیهێننەوە بۆ ئەوەی کەوە کاری پێ بکرێتن و خەڵکەکە دڕازی بێ و دەنجیان پێ بدا و خاڵێکی تر کە گوتمان بەرژەوەندی بەدەستهێنانی و حسانەی ئەندامیەتی پەرلەمانەکەی لێ دەکەوێتەوە ئەویش بۆ بانگەوازی بەکاری دەینی لە پێشتر تیشکمان خستە سربەز ئێستاش بە کورتی ئەوەی دەڵێن ئەو حەسانەیە بەو ڕەهاییەی نییە بەڵکو سنووردارە زۆر جاریش بینراوە کە ئەندامەکە نەپارێزراوە و قسەی پێگوتراوە ڕاگیراوە لێدراوە و لە زۆربەی دەستورەکان و وڵاتەکانی ئەلمانی ئەو حەسانەیە تەنها لە بازنە و سنووری تەسکی نێو پەرلەمانەکەیدا و لە باس و بابەتە دیاریکراوەکاندا بەو مەرجانە ڕێگای پێدەدرێ یەکەم تەنها بۆ جێبەجێکردنی کارەکانی نێو پەرلەمانیە و بە سنوورداری نەک بۆ بانگەوازی ڕەهایی لە هەر شوێن و جێگایەک بیەوێ و دووەم دەبێ ئەوەش تەنها کە کرا ئەو باس و بابەتێکی دیاریکراو بی لە شوێنی دیاریکراو کە لە نێو پەرلەمانیە کەواتە کەسی بانگەوازکار بۆی نییە لە هەر شوێنێک بێت ئەوە بەکاربێنێ و بۆ بانگەوازیەکەی و خۆی پێوە پابند بکات و سەرەڕای ئەوەش کە ئەو هەموو دابەزینەی لە بیر و بڕوا و عەقیدە و ئیسلامەتی کردووە هەر کاتێکیش دڵیان بینی ئەندامەتیەتەکەی دەتوانن بخەنە مەترسی و لێشی بستیننەوە بە بیانووی جیاجیە و نمونەی زۆری واقعیشمان هەیە کە ئەندام پەرلەمانەکان تەنانەت سەرۆک و هەر پلەدارێک لابدەن و کە بە دڵیان نەبی و حەسانەکەی لێ بستیننەوە و سەیر و سەمەرەیی لەوەیدایەکە بڕوا بکەیت ئەبوو جەهل پەنای پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام و هاوڵانی بدات تاکو باسی شرک و کوفرەکانیان بکەن و هەوڵی شکاندنیان بدەن و بتەکانیان لەناو ببەن و بگرن ئەوە بە فلیمی خەیاڵیش ئاسان دەرناهێندرێ نەوەک بە واقعی ڕوودا و بێتە جێ کەواتە زۆربەی جاران ئەندامەکان بانگەوازیان لەبیر دەچێتەوە بەڵکو لەبەر سیاسەت و تێکەڵی نێرومێ و گوناهەکانی تر خۆ چواندنیان بە ئەلمانیەکانەوە لە جلوبەرگ و هەلسوکەوت و شێوە و دیمەن و هەتا کۆتایی ئاگایان لە بانگەوازی و لای خوا و عیبادەت و تەقوا و دینداری نامینێ لەسەر ڕای ئەو کەسانەی کە ئەوانە هەر بە موسڵمانیش دەمینێنەوە والله عەلەم زالەبەروەی کاتمان بەدەستەوە نەما لێبکانەدا دێینە کۆتایی ئینشاءاللە لە ئەڵقەیدا بێ لێرەوە لێکی گرێ دەدەینەوە باسەکەی و دەگەینەوە خزمەتتان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.